پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین درینم هیوا بخشین بو هموان بیشر مواسرینم بخشین بو هموان دیشر مواسرینم القیسی همو شتێک لەلایەن خۆیەوە. وامە کەبارۆن، ئەمە ئێستا ماڵی ئێمەیە. نابێ پیسایی بکەیت لە ناو ماڵەکەمانە. شوێنە زۆر پیس بووە، ئەبێ پاکی بکەمەوە. چی بووە؟ کەسێک لێرەیە؟ ئەو چێکی بارۆن. ئەمانە لە هێلکەی مراویە چن. حەزەکەم بیخۆم، بەڵام دوای دایکیان خەمبارە بێت. نابێت هێلکەکەم بشکێنی. پێرین زۆر حەزی لەو خانەوە بوو کە لەلای دەریاچەکە بوو. بۆیە ئیتر بڕیاریە کە لەو خانوەیە بژی. بەڵام سەرەتا پێویستە لەسەری بە جوانی خانووەکە پاک بکاتەوە. پێرین بە جوانی خانووەکەی پاک کردەوە. و دواتر هەندێ لە قیلە دارە بچووکەکان بڕی بۆ ئەوەی لەسەری بخەوێت. ها؟ بارۆن، تا ئێرە بەشەکە هاتووی. لە ماڵەوە چاوەڕێم بکە کە تەواو بووم ئەگەڕێمەوە. Thank you. بیانید باش بارس فابری او بیانی باش اورالی پیرین خریک لناو تازه که رایت که اورالیه ام بیانی روشتوی با رستورانت که مالی روزالی؟ باله، همو رو جلوی ننی بیانی خوم بمبورا ای حال روزالی چونه؟ او داماو بیسم دوی نشو تایی هبوا و برین کشی هشت آزاریه براست؟ اورالی، ابه تو جگداری خود بی باشا، بلا من چاو دیری امریکا نکم هرچونه بی اورالی، تو پالی عربانانه بی اگداری خود بی استا زور باشتر کارکی وایا زور سپاس دکم استا من چی بکم هیک چه او با چی دانشتوی با چی ناچی کارکت کهی ببورا ده پیرا، تا استا روزالی هر تای هیا؟ باله، بردوام مال ازاری هیا، کمی پیش استا خویلی کود کواتا من امرو، نچم بو بینینی او داوائی لی بردنکم، بلان باب شو یک ورگره، ابه تا بیانی تایکی نمینه باشا پیرین نیزانی چی بکت؟ پیرین نه توانی ببه پیالا و راب کتو پالی عربانه که بنید. هروها، پرشی پینیه تاکو پیالا و بکرد. کری کارکشی روژی شمه وری اگرید. بلان پرکی بشی کرینی پیالا وکی نوی نکت. زور باشا، خم هاولا دم اورالی، تو لما علاوی؟ پاول، تکای من پیستیم به ارمهتی تویا باله، بگو من باشا اورالی، تو ام همو زلگ و چی کوکی توا؟ او انده قسمه که ارمهتیم بدا که اتوانی پیم بلی؟ تکه پیم بلی چیه که؟ بینی پیلاو درسته کم بینی پیلاو؟ بو پیلاو تازه کنم بو پیلاو کنت؟ بزل درسته که؟ بله نه اتوانی بو درسته که؟ چون که زور بزوی تیکه چه؟ نه، لراستیه زور به هزن او پیلاوانت بینی و که اسپانیا کن با سمال پیه کن؟ نه خیر نم بینی و او پیلاوانه لزل درست کراون بلام اوانه زور نرمن نه توانی لپیان که لوانه تو راست بکیت اما بکلک نایا بحش نیه با بینی پیلاو ای بو پیلاو ایکی نوی ناکرید نه توانم ایا پارت نیا؟ نه خیر وانیا اوی پاول، اخری که دنیا تاریکه بید، ایسه بید تو بگره تو مالاوا باشه اورالی، بیانی چونه چی با کرگه؟ نه زنم پیلاوکانی روزالیت بو هینم او هشتال جگه امینه توا نه توانی او بکی بلان ببی پیلاو، تو نه توانی بچی با کر کردین نیگران مبا، رگای که دوزموا خواد لگال خواد لگال خواد لگال بارون بارون، هر چونک بیت ابیت جو تیپلا بخون دروس بکم. واتیار اما زور باشه. لو هستکم امین باشتر بیت بارون من روم بایش کردن نه بیاری بمشتانه بکی هشتان نگرانم بیت خان مکم درزی کی گورو هنک دزوم اوت هر وها نیو متر لوکی استوری شم اوت آها لوکی استور چوی تکای خان مکم یک متر شریتی شینی شم اوت مامم بوی نوی اورالی زور سپاس لخانو که دیم بنه باشه تو تاو بوی؟ بله بلم تکی کن تاو بوا آه امیانه تنها امیان تاو بوا بله تو نگران مبا امیان زور گنجاو با من هیوا دارم که پیلاوی که باش بی هروه همینیش اورالی بردی کی گورترم بو هناوی پراست اما بردی کی زور گوریا دوای اوی ام بردی کلکینما اوی تو بکارهنم باش چقوکا چونا استا تیشتر بوا تیشتر بوا اگدر با اورالی ها اورالی اگدر با ها تو پیشت زیادر اگدر بی پاول ابی تو بریت مالا و چون که سرم لی اشیوینی بلام امیو تاکو دایی بمین مو کواتا تو ابی تا بیانی للای من بمینی توا او نزوری پیچه؟ لراستی دا نزانم بلام ابه تا بیانی تاوب بیتو لپیان بکم چون که نتوانم ایتر اوانه لپی بکم منی شیوادارم تنها پیویست زیادر اگه داری خون بم برون من رو تو لرب من روا هی کچی بچوک بله او پلاوانت لکوه کریوا نه نم کریوا زور دمه که حزکم جوت پلاوی وکو اویتوم هبه اما پلاوی سمای اسپانیا براست؟ ابی لکاتی سمایه زور جوان به اتوانم اوانه لکوه بکرم؟ خوم اوانم دروس کردوا او محالا دی خیره پیم بله اوانت لکوه کریوا خوم ام پیل اوانم دروس کردوا براست؟ او زور نوازه یا که اواره پیشو بسیری کم؟ زور جوانه هی ایوه ها؟ واسه اقصه کردیم بینم برون سر کار کانتای دی برو باشه تو بیل ناو جگا کتاب منی تو روزالی تو پیوسته پشو بدید بو اوی به تواوی چک بیتوا بلا من زور بیزار بوم دکتوره که پیوتم که ابی سی بو چوار روز لجگا دب منی تو پشو بدید دا پیرش چکموه با چی ناره بولای اورالو پی بلی که بید بولای من ابت استال مالو بید که بابه بولای من تو بید چاوره بکی بزانم کاتمه بیا خود نا کواته و کات برو بولای که کاته تبو شتی وات چونه بی ای پیم ناله چی در رستورانت که بکم ها باو که نتوانه بتنها بره وی بباد منه بی یارمتی او بدم تکیه دا پیرا من اورالیم روزالی تو خوتوی؟ خیره برای جور و اورالی اسلاو دوالی برود نکم دا پیره روزالی بخبره؟ زور باش بو که هاتی روزالی شیطی کردم خوب نمزانی چی لگلاب کم دا پیره اتوانی برود داره و؟ باش آروم روزالی لواتی دستی برین دار با زور لحسار با اورالی دا پیره دا برو باش روشتم روزالی، هشتا ازارت هیا؟ ازاری زور نیا، اورالی، وره للم دانشا. باشا. اورالی، براستی پلاوکانت زور جوانن. توش وابیره کی تو؟ بیگمان جوانا، بلام گران دیارن. نه، خوم درستم کردوا. براست؟ بله. تو زور زیرکی اورالی. ام پلاوت ناسی 5 سانتی متر تو. هر براست آوانا کمی تیز تو؟ ام تو آنی زور جوانتر درستی بکم. اگر مقصده کم هبوایا. اتفانی مقصی لخوان هتل کوار بگری. روزالی، آیا پاولی برات هیچ تکی پنه اوتوی؟ پاول؟ او مناله بچوکه اتنا با خاتون دیتا مالوا تا دنیا تاریکه بی هر لده رویو یاری یکات او للای منه مایوا لوی بکریت گیرت؟ نخیر من چی تر لو شوینه نمین موا ها چی رو داوا؟ شوینه که باشترم دوزی و تاوا بای لوی عجیم استا براست؟ ایا تو روشتی با شوینه که گرانتر؟ نخیر روشتم با شوینه که بپاره نیا چی؟ هیچ شوینه که که بپاره نبی؟ بله او خانوی که لای در یاچکه هیا ها خانوی راچکانه لی؟ بله خویتی با تنها لوی اجی؟ بگو من اینا ترسی؟ نخیر من با تنهای راحتو اوه خوایا حواله که لنا کابو نزانم بس شویک دوای لی بردن لباو کت بکم چون که او شوی نیمانوی با دوزی موا بخوا من لوی نماما وا خود نگرم وکا با اوشتا اورالی تو براستی کسی که زور جیوازی براست؟ بگو من وای اگر من لجه تو بومایا زور بزاره بوم بلام لوی من کاتی بزار بونم نیا خانوکه زور ناراحت و گونجاو نیا بوجیان بلام من شوینکم پا کردو تو بردام حولی چاکردنوی ادم تاوکو تیایا بجیم چون؟ لراستی دا من هیچ پارم نیا بوی ابی خوم هموشتکان دروز بکم ها؟ سر تامت بخ دروسکم بوی بتوانم خواردنی تیه اماده بکم بگو من پیوستم با منجل و تاوش بیت تو زور زیرکی دلنیا ما توانی خود دروسی که بله ما بزانه اورالی و باشه که هیچ کسی نزانه تو لوی اجی بله منیش اهم پی باشه خانون هین یکی اورالی براستی سر انزراکیشا امرو پره و رگری نزانی؟ بباشی ایش بکا بیانی پشوه اتو بوکو بروی اما وی کراس اک دروز بکا ها او چی توت؟ وتم کراس اورالیم پالی عربانانیم اورالی کریه که توست فرانکو چه سانتی مویا فرمو پرکت بگره او قماشه متری بچه نه؟ متری بچه سانتی مویک چکم هرزان ترین یم بچه نه؟ قماشی باشتریشم هیا بچه سانتی مویک چکم اوی تر باشه هنه دزوشم لگل یا عبید امی انزور چوانی اوایا؟ پیرین موچکی لکرگه کما بزور بشی خواردنی روژانه یکت پیرین بریاری اوی داوا خوی هموشتکان درست بکت هر وحا مالکی بشی و یک چک بکت گنجاو بید باشیان پیرین استا لو خانو بچوکیا جیانی که خوش اجی هر و هاروزالی پاول رازی بون باوی کنانی نیوارو للای پیرین لخانو که بخون اوان لزیرکی پیرین سریان سرماوا پیرین ماسی که گرتو آماده کرد هر و ها شیرین یکی خوشی لبادم درست کرد روزالی با دیار امشتانو سری سرماوا القیده هاتو لچیرو کی پیرین سرطا میوانکان